แนะนำบทตอฮาบทตอฮาเป็นบทมักกียะห์มี135องค์การมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับบทมักกียะห์บทอื่นๆโดยเน้นหนักถึงหลักการศรัทธามั่นการให้เอกภาพการแต่งตั้งศาสดาการฟื้นคืนชีพการชุมนุมในวันพระโลกเพื่อรับการตอบแทนบทนี้ได้เล่าเรื่องราวต่างๆของบรรดาศาสดาเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยกล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องของการท่านนบีมูซาและฮารูนที่เกิดขึ้นกับฟิรโอนผู้หญิงยะโสโอหังส่วนใหญ่ของบทกล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์การสนทนาระหว่างมูซากับพระเจ้าของเขาการใช้มูซาให้เผยแพร่ศาสนาการโต้แย้งระหว่างมูซากับฟิรโอนการท้าทายต่อสู้ระหว่างมูซากับนักเล่นกล เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งถึงความคุ้มครองของอัลเลาะห์ที่มีต่อมูซานบีของพระองค์และผู้ที่พระองค์ทรงสนทนากับเขาตลอดจนการที่พระองค์ทรงสังหารทำลายเหล่าศัตรูของพระองค์ที่ดื้อรั้นและเป็นอาญากรบทนี้ได้เล่าเรื่องนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามโดยย่อคือกล่าวถึงการเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่ออาดัมภายหลังการสารภาพผิด และชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ลูกหลานของเขาโดยการแต่งตั้งบรรดาศาสนทูตเพื่อมาแจ้งข่าวดีและกล่าวเตือนประชาชาติของเขาและปล่อยพวกเขาเลือกทางเดินซึ่งมีทั้งดีและชั่วบทนี้ได้เผยให้เห็นถึงปรากฏการณ์ในวันกิยามะห์ด้วยสำนวนที่ทำให้จักรวาลสั่นสะเทือนและทำให้จิตใจสั่นสะท้านและขวัญกระเจิงได้เผยเห็นถึงสภาพของวันฟื้นคืนชีพที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งการชำระบาปบุญคุณโทษจะมีขึ้นด้วยความเป็นธรรมบรรดาผู้จงรักภักดีจะเดินเข้าสวนสวรรค์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำไปสู่นรกยะฮันนัมทั้งนี้เป็นการยืนยันคำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์ที่จะตอบแทนให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาและลงโทษแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบทนี้จบลงด้วยการชี้แนะจากพระผู้เป็นเจ้าแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้อดทนต่อการทำร้ายของพวกบูชาเจวิตทั้งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ในทางของอัลเลาะห์จนกว่าความช่วยเหลือของพระองค์จะมาถึงชื่อของบทนี้คือตอฮาเป็นชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องเพราะท่านได้รับการต่อต้านและการทำร้ายจากบรรดาพวกบูชาเจวิตดังนั้นบทนี้จึงเริ่มด้วยความเมตตาจากพระองค์ โดยเรียกชื่อของท่านว่าตอฮาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอฮาตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกาเราไม่ได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าลำบากอิลลาตัซกิเราะตันลิมันยัคชา เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงสร้างแผ่นดินและบรรดาชั้นฟ้าอันสูงส่งอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาผู้ทรงกรุณาทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์ละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะมาบัยนะฮูมาวะมาตะฮ์ตัสซะรอพระองค์มีกรรมสิทธิ์เหนือสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดิน وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى อัลเลาะห์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์นั้นทรงมีพระนามอันสวยงาม และเรื่องราวของมูซาได้มีมาถึงเจ้าบ้างไหมอิดรออานารันฟะกาลลิอะห์ลิฮิมกุซูอินนีอานัสตุนารอลัลลีอาติกุมมินฮาบิกับซินเอาอัจิดุอะลันนาริฮุดา เมื่อเขาเห็นไฟเขาจึงกล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่าพวกท่านจงหยุดอยู่ที่นี่เพราะฉันเห็นไฟ บางทีฉันจะนำคบเพลิงจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือฉันอาจจะพบผู้นำทางที่กองไฟนั้นครั้นเมื่อเขามาถึงกองไฟนั้นมีเสียงเรียกขึ้นว่าโอ้มูซาเอ๋ย อินนีอานรับบุกฟักลันอะลัยกอินนักบิลวาดิลมุกัดดัสตวา แท้จริงข้าคือพระผู้อภิบาลของเจ้าจงถอดรองเท้าทั้งสองข้างของเจ้าออกแท้จริงเจ้ากำลังอยู่ณหุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์มีชื่อว่าตูวา วะอานักตอรตุกฟัสตะมิอลิมายูฮา และข้าได้เลือกเจ้าเป็นศาสดาฉะนั้นเจ้าจงตั้งใจฟังสิ่งที่ถูกเป็นโอกาส อินนะนีอานัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอานะฟะอ์บุดนีวะอะกิมิศศอลาตะลิซิกรี ถ้าจริงข้าคืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าและจงปฏิบัติละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้า อินนัสซาอะตะอาติยะตุนอะกาดูอุคฟีฮาลิตุจซากุลลุนัฟซินบิมาตัสอา แท้จริงวันอวสานของโลกนั้นกำลังจะมาถึงข้าปกปิดมันไว้เพื่อทุกชีวิตจะถูกตอบแทนตามที่มันได้แสวงหาไว ้ฟะลายัสุดดันนะกะอันฮามันลายุมินบิฮาวัตตะบะฮาวาฮฟะตัรดา ดังนั้นผู้ไม่ศรัทธาต่อมันวันอวสานของโลกจะต้องไม่ทำให้เจ้าเหินห่างจากมันและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาแล้วเจ้าจะพินาศ วะมาทิลกะบิยะมีนิกะยามูซา อะไรที่อยู่ในมือขวาของเจ้าเล่ามูซาเอ่ย กอละฮิอะศอยะอะตะวักกะอะอะลัยฮาวะอะฮุชชุบิฮาอะลากอนมีวะลิยะฟีฮามะอาริบอุครา เขามูซากล่าวว่ามันคือไม้เท้าของฉันฉันใช้ไม้สำหรับยันและใช้มันตีพุ่มไม้เพื่อเป็นอาหารสำหรับแกะของฉันและฉันจะใช้มันในประโยชน์อื่นๆอีก กอละอัลกิฮายามูซา พระองค์ตรัสว่าจงโยนมันไปสิโอ้มูซาเอ๋ย ฟะอัลกอฮาฟะอิดาฮิยะฮัยยะตุนตัสอา เขาจึงโยนมันลงไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นงูเลื้อย กอละคุดฮาวะลาตะคอฟسنعيدها سيرتها الاولى พระองค์ตรัสว่าจงจับมันขึ้นมาและอย่ากลัวและเราจะให้มันกลับมาเป็นไม้เท้าตามสภาพก่อนของมัน วัดมุมยะดะกะอิลาจนาฮิกะตะคฺรุจบัยฎออมินฆอยริซูอินอายะตันอุครา และจงเอามือของเจ้าซุกเข้าไปในรักแร้แล้วเอามันออกมามันจะมีสภาพขาวประกายปราศจากอันตรายใดๆมันเป็นอีกสัญญาณ ลินูรียะกะมินอายาตินัลกุบรอ เพื่อเราจะให้เจ้าเห็นบางส่วนจากสัญญาณต่างๆอันยิ่งใหญ่ของเรา อิซฮับอิลาฟิรอาวนอินนะฮูตะฆอ จงไปหาฟิรอูนเพราะเขาได้ละเมิดฝ่าฝืน กอลร็อบบิชรห์ลีซอดรี เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดเปิดอกให้แก่ฉันด้วยเถิดและทรงโปรดทำให้การงานของฉันง่ายดายแก่ฉันด้วยและทรงแก้ปมจากลิ้นของฉันด้วยเพื่อให้พวกเขาเข้าใจคำพูดของฉันและโปรดให้คนในครอบครัวของฉันเป็นผู้ช่วยแก่ฉัน ฮารูนอะคิชดุดบิฮิอัซรี ฮารูนพี่ชายของฉันได้โปรดให้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ฉันด้วย วะอัชริกฮูฟีอัมรี และเขามีส่วนร่วมในกิจการของฉันด้วย กัยนุซับบิฮะกะกะซีรอนวะนะซกุรกะกะซีรอน เพื่อเราจะได้ถวายความสรุดีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมายและเราจะได้รำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากมาย อินนะกะกุนตะบินาบะซีรอ แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเห็นเราก อละกอดอูตีตะซุลกะยามูซา พระองค์ตรัสว่าแน่นอนเราได้ให้ตามคำขอของเจ้าแล้วโอ้มูซาเอ๋ย วะละกอดมะนันนาอะลัยกะมัรวะตันอุครา และโดยแน่นอน เราได้ความโปรดปรานแก่เจ้ามาครั้งหนึ่งแล้ว อิซเอาฮัยนาอิลาอุมมิกะมายูฮา โดยเราได้ดลใจมารดาของเจ้าถึงสิ่งที่ถูกดลใจอ ันกดิฟีฮิฟิตตาบูติฟักดิฟีฮิฟิลยัมมิฟัลยุลกิฮิลยัมมุบิสซาฮิลفليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني โดยให้นางวางเขาลงในหีบแล้วเอาไปปล่อยในแม่น้ำนายแล้วแม่น้ำก็ซัดเข้าไปติดที่ชายฝั่งจากนั้นศัตรูของข้าและศัตรูของเขาก็จะเก็บเอาเข้าไปและข้าก็ให้ความรักจากข้าแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูภายใต้การดูแลของข้า อิซตัมชีอุคตุกะฟะตะกูลุฮัลอดุลลุกุมอะลามันยักฟุลุฟะรัจอ์นากะอิลาอุมมิกะกัยตะกัรอะอัยนุฮาวะลาตะห์ซันوَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى และเมื่อพี่สาวของเจ้าเดินไปเธอได้พูดกับพวกนั้นว่าฉันจะชี้แนะผู้ที่เลี้ยงดูเขาแก่พวกท่านเอาไหมแล้วเราได้เจ้ากลับไปหามารดาของเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นขวัญตาแก่นางและไม่เศร้าโศกและเจ้าจะได้ฆ่าชายคนหนึ่งแล้วเราจะได้ช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากความหนักใจและเราได้ทดสอบเจ้าโดยการทดสอบหลายอย่างแล้วเจ้าได้พำนักอยู่กับชาวมัดยันเป็นเวลาหลายปีภายหลังเจ้าได้กลับมาตามกำหนดโอ้มูซาเอ๋ย